przeciwwskazania na wrażliwość na którąkolwiek substancję produktu Aflofarm. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia. Środa, 9 września, minęła godzina 20. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Liderka białoruskiej opozycji Swiatłana Cichanouska przemawiała podczas forum ekonomicznego w Karpaczu. Mówiła m.in. o pomocy, jakiej oczekuje jej kraj. W obliczu otrucia Aleksieja Nawalnego dokończenie projektu Nord Stream 2 stoi pod znakiem zapytania, ocenia szef polskiej dyplomacji Zbigniew Rau. Wybrano projekt drogi ekspresowej S16 na odcinku Mrągowo-Ełk. Chcemy rozwiązywać problemy samodzielnie, powiedziała podczas forum ekonomicznego w Karpaczu liderka białoruskiej opozycji. Swiatłana Cichanouska wzięła udział w jednej z sesji plenarnych. Pytana o to, czy Białoruś potrzebuje zdecydowanej pomocy ze strony państw europejskich, odpowiedziała, że Białorusini poproszą o to w momencie, gdy władza przekroczy pewną granicę przemocy i terroru. To trudne czasy dla nas, trudne czasy naszej historii, ale nasz naród się przebudził. Nie chcemy już żyć w tym reżimie. Rozumiemy, że jest wiele problemów, chcemy je rozwiązać, musimy je rozwiązać, bo nie chcemy być niewolnikami we własnym kraju. Będziemy dążyć do rozwiązania tych problemów samodzielnie. Liderka białoruskiej opozycji dziś jeszcze w Karpaczu odbierze nagrodę specjalną forum ekonomicznego. Wcześniej w Warszawie Swiatłana Cichanouska spotkała się z premierem Mateuszem Morawieckim. Minister spraw zagranicznych Zbigniew Rau powiedział, że w związku z otruciem Aleksieja Nawalnego w Europie stawia się pod znakiem zapytania dokończenie projektu Nord Stream 2. W rozmowie z dziennikarzami powiedział, z czego to jego zdaniem wynika. Z głębokiego przekonania, może nie do końca artykułowanego, że jednak jeśli władze Federacji Rosyjskiej nie są wiarygodne w procesie demokratycznym czy quasi-demokratycznym, jaki miał miejsce w Rosji, to jak mogą być wiarygodnym partnerem politycznym i gospodarczym? Jest to refleksja niezwykle potrzebna. Szef polskiej dyplomacji ocenił, że jeśli dojdzie do zaniechania dokończenia budowy Nord Stream 2, będzie to miało duże znaczenie na przywrócenie solidarności i jedności europejskiej. Tego bardzo potrzebujemy, ocenił minister Zbigniew Rau. U dwóch uczniów z zespołu szkół ekonomiczno-usługowych w Bytowie na Pomorzu potwierdzono zakażenie koronawirusem. Placówka została zamknięta. Od dzisiaj zajęcia prowadzone będą zdalnie. Dyrektor szkoły Stanisław Korzyczkowski powiedział, że kontakt z zakażonymi uczniami miał prawie 70 osób. Dodał, że placówka będzie zamknięta przynajmniej do przyszłego tygodnia. Decyzje są do 14 września. Liczymy na to, że 15 będziemy wstępnie mogli wrócić do kształcenia stacjonarnego, ale no, oczywiście czas pokaże, że tak będzie w rzeczywistości. Na obowiązkowej kwarantannie przebywa prawie 60 uczniów i 18 nauczycieli. Dyrektor bytowskiego ekonomika zapewnił, że kwarantanna wśród pedagogów nie będzie miała wpływu na zdalne nauczanie. Projekt drogi ekspresowej S16 na odcinku Mrągowa-Ełk nabiera realnych kształtów. Komisja Oceny Przedsięwzięć Inwestycyjnych rekomendowała do realizacji jeden z trzech wariantów budowy. Stwierdzono, że dwa inne są niemożliwe do zaakceptowania ze względu na zbyt dużą ingerencję inwestycji w środowisko naturalne. Wybrany do realizacji wariant budowy Krajowej Szesnastki będzie przebiegał na trasie Mrągowo-Baranowo-Mikołajki-Drozdowo-Orzysz-Strzelniki-Chrzanowo do Ełku. Jest to trasa o długości prawie 77,5 km. Zaprojektowano na niej 13 typów obiektów inżynierskich, w tym przejścia dla średnich i dużych zwierząt. Wśród nich jest 6 mostów, z których najdłuższe, 480 metrów, znajdują się nad jeziorami Tałty i Orzysz. Całkowity koszt realizacji inwestycji oszacowano na kwotę ponad 3 700 000 000 zł. Beata Gajlewska, Polskie Radio Olsztyn. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W nocy i w czwartek pochmurno z rozpogodzeniami, może też przelotnie padać, nad ranem od 11 do 14 stopni, w sumie jutro od 17 do 22. Trójka. Program Trzeci. Zapraszamy do reklamy. Babcia! Tak zmarzliśmy na spacerze, że cała się trzęsę. Chyba mnie przewiało. Kochanie, przygotuję wam pyszną malinową gripowitę. Na odporność.

ten dał mu dał tyś ty dał ojna. Berciki, efekt nudy spowodowanej koronawirusem. Do tej muzyki powrócimy za tydzień, a utwór, który nas powitał w drugiej części klubu folkowego, to już nowość. Płyta, która niedługo się ukaże i prawdopodobnie za tydzień do nas dotrze. Będziemy mogli ucieszyć Państwa uszy. Mówiłem na samym początku naszego dzisiejszego spotkania, że druga godzina klubu folkowego będzie realizowana przez panią Zofię Kruszewską i państwo piszą, już się cieszę, czekając na Korsykę. I otóż skojarzenie jak najbardziej prawidłowe będzie. Tymczasem w sprawie Rzeszowa. Ludowa Lista Przebojów w Polskim Radiu Rzeszów w dalszym ciągu istnieje. Grają w sobotni poranek, a w dni powszednie o 5:30. Przez pół godziny budzą na ludowo mieszkańców Podkarpacia. Takie rzeczy w Radiu Rzeszów. A u nas... No właśnie, swego czasu odkrył muzykę świata Peter Gabriel i założył nawet wytwórnię, która miała wspierać talent artystów, którzy nie mieli takiego szczęścia jak on i no, to wersja oficjalna. Druga zaś strona medalu to taka, że Peter Gabriel grając z takimi artystami troszkę rozszerzył pole swojej działalności artystycznej. W każdym razie brzmi to naprawdę nieźle i po płytę z różnymi artystami sięgamy. Najpierw mało znany, aczkolwiek jeżeli Państwo pamiętają o spotkaniu królowej Saby z Salomonem, śpiewał u nas Francis Bebey, to właśnie on z Peterem Gabrielem. Francis Bebey już nie żyje, ale przypominamy, a później, ponieważ Państwo prosili o więcej muzyki arabskiej, to samo, czyli Peter Gabriel z Nataszą Atlas. To protect you.

Pytanie, dlaczego Peter Gabriel akurat w klubie folkowym? Odpowiedź prosta, czemu nie? Skoro Robert Plant, kojarzony z zupełnie inną muzyką, po wielu latach przyznał, że gdy patrzy na drogę, którą przebyli Zeppelini, to dzisiaj w zasadzie określa to jako poszukiwania w muzyce świata. Też dość karkołomne stwierdzenie, ale wydaje mi się, że Peter Gabriel, zwłaszcza patrząc na towarzystwo, ma stałe miejsce u nas. Autopromocja. Włodek Pawlik, Summer Jazz Festival na antenie Trójki. W najbliższy piątek usłyszymy jedynego polskiego laureata Grammy w kategorii jazzu solo. Na scenie studia imienia Agnieszki Osieckiej, tylko on i fortepian. Początek retransmisji koncertu Włodka Pawlika kilka minut po 21. Zapraszam, Mariusz Owczarek. Autopromocja. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. A tymczasem pan Stefan potwierdza, 5:30 w Radiu Rzeszów. Jak chodziłem do roboty na 6:00, to jeden strażnik namiętnie, czytaj głośno, tego słuchał. A u nas wtedy było tylko Radio Rzeszów i radio z trąbą odbierało. Teraz zresztą odbieramy z eteru niewiele więcej. Pozdrawiam, Stefan z Mielca. Tymczasem Peter Gabriel za nami, a teraz piosenka z kąciku dla Zosi. Saremo già la loro mai, ma che disarto ancora me. Di il nostro vogo l'hanno spinto, so tutti gli altri che hanno vinto, non mi domanda più perché. Di quando è la terra natale, chi un ricordo verrà male, conterà io che per te. Di, e ora diciamo. Di, se avvili un luce in su terrada, la mia donna suniata che la sa somigliessa a me. Come che tu rispondi, vai di già per altri mondi, come che tu parli più. Di, ma vienierai un'altra volta, ad aperta la mia porta, e quando tu vai a picchiare. Di, amica venuti da galera nudristi a New York e porte più di su nulla visti e son anche io venivi son come prisionero de su corazon callao de tanto desempero. È un anno chiamato dal Tridonio Sete, volia non sapere senza che revindete. E se non querido hablar è che su corazon tembla, di si muder asamblar la inferencia para edio. Z Korsyki wiele mówić nie trzeba. Teraz jeszcze powracamy do Afryki i Afro-Celt Sand System. Pan Piotr mówi, że gramy ładnie, ale brakuje mu myśli przewodniej między utworami. I tutaj muszę się bić w piersi i powiedzieć, że jeżeli dzisiaj nie było żadnej opowieści, to za tydzień być może nawet będzie w nadmiarze. A zatem proszę uzbroić się w cierpliwość. A teraz jeszcze Afro-Celt Sand System, bo wzbudził dość mieszane uczucia. Thank you. Occult Sound System. Mówiłem, że wywołuje mieszane uczucia dla niektórych słuchaczy, zbyt ostry, a do tego monotonny, tak że aż usypia. Inni z kolei przy tej muzyce tańczą sobótkowe pląsy. A my teraz dla tych, których uszy sponiewieraliśmy Occult Sound System, powracamy do muzyki arabskiej, aczkolwiek będzie to muzyka czarna z Senegalu. Moussa Dieng Kala, artysta, który nawiązuje w swojej muzyce do wierzeń sufich, tych z Bliskiego Wschodu, co to kręcą się i odlatują w zaświaty, tych, którzy przychodzą z odległej galaktyki i tam po śmierci się udają. Moussa Dieng Kala o jednym ze swoich duchowych mistrzów i przewodników. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad adada ma fi ilmillah salatan daimatan fi dawadi munkila. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad adada ma fi ilmillah salatan daimatan fi dawabi munkila. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan rasulullah sallallahu alayhi wa sallam lolu la ko nek di duge ci bil islam. Moussa sedena ni yalla rek kay bor te sayidina Muhammad la borom bi yoni ci nit ñe tek ci di jafandu ci khadim rasul fi ci aduna ak al-akhirah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad adada ma fi ilmila salatan daimatan fi dawabi munkila. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Baru, ya Karim, wayna buru buru la ilaha illallah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad man adadama fil mina sala kan dai watan fi dawabi munkila allahumma salli ala sayyidina muhammad adadama fil mina sala kan dai watan fi dawabi munkila allahumma salli ala sayyidina muhammad adadama fil mina sala kan dai watan fi dawabi munkila allahumma salli ala Sayyidina Muhammad adadama fil mila salatan daiman fi dawami mulkina Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad adadama fil mila salatan daiman fi dawami mulkina Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad adadama fil mila salatan daiman fi dawami mulkina. Spodobało się Państwu i pytanie o język. Wydaje mi się, że fula, ale nie jestem przekonany do końca. W tej wersji, jeśli chodzi o języki, to opowiem o tym więcej w przyszłym klubie folkowym, bo ponownie sięgniemy po książkę Nigela Barleya, Niewinny antropolog. To lektura, która towarzyszyła nam w osobliwościach muzycznych. Podobała się Państwu. W związku z tym krotochwilne przygody niewinnego antropologa będą nam towarzyszyły w podróżach po Czarnym Lądzie, ale to za tydzień. To w sprawach tej myśli przewodniej, która będzie nam towarzyszyła. A dzisiaj na zakończenie już patrzę. Czas nie jest naszym sprzymierzeńcem. Opuszczamy zatem muzykę hip-hopową z RPA, a na zakończenie coś chyba równie łagodnego i pięknego, czyli nasz kącik czeski. W zeszłym tygodniu Vlastaredl z Hradistanem, a dzisiaj Hradistan z Vlastaredlem. Jeżeli myślą Państwo, że jest jakaś różnica, powiem, nie sądzę. Od nikud nikam a my stojíme na břehu a dáváme té vodě nejrůznější jména na různých místech toho koloběhu. Teče Bečva, teče dolů korytem a jde to s ní z kopce. A když přijde léto, tak do ní valme ští, házejí duše a těla od traktorů. Rád si v té vodě snívám svou špínu a dívám se, jak za mnou mizí všechny stopy. Zase zpět po nebi se vrací. Kdo ví, kde si zahojila šrámy od mých brusů? A kde teď prší moji lomští sněhuláci? Teče Bečva, teče. Nejrůznější jména